ฏิบัติท่านได้เริ่มต้นโดยการสังเกตลมหายใจของท่านขอให้ท่านเข้าใจอีกครั้งว่าการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติไม่ใช่เป็นการฝึกการหายใจท่านไม่ได้มาที่นี่เพื่อที่จะฝึกควบคุมการหายใจหรือมาเพื่อบังคับการหายใจของท่านการปฏิบัตินี้ไม่เกี่ยวข้องกับการฝึกแบบปราณายามที่จริงแล้วการฝึกอานาปานสตินี้เป็นการฝึกชนิดที่ตรงกันข้ามกับการฝึกปราณายามเสียด้วยซ้ำสำหรับปราณายามท่านบังคับลมหายใจของท่านเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวท่านเองการปฏิบัติของที่นี่ไม่ใช่เป็นการต่อต้านวิธีฝึกปฏิบัติแบบอื่นๆแต่ขอให้เข้าใจความแตกต่างของวิธีการฝึกปฏิบัติที่ไม่เหมือนกันการฝึกบังคับลมปราณจะมีประโยชน์ต่อตัวท่านเมื่อท่านสามารถบังคับลมหายใจของท่านได้แล้วแต่วิธีปฏิบัติของท่านที่นี่เป็นการสังเกตลมหายใจของท่านตามปกติธรรมดาการปฏิบัติวิธีนี้เป็นการกระทำโดยปกติธรรมชาติยถาภูตายถาภูตาเกิดขึ้นเองแบบธรรมชาติไม่มีการสร้างไม่มีอะไรที่จะต้องยัดเยียดกับสภาวะอันเป็นธรรมชาติเป็นการค้นหาความจริงตามธรรมชาติดังนั้นลมหายใจจงควรเป็นลมหายใจตามปกติเช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าลมหายใจนั้นลึกยาวก็ปล่อยให้มันลึกและยาวไปและเมื่อลมหายใจสั้นก็ปล่อยให้เป็นลมหายใจสั้นไปท่านเพียงแต่คอยเฝ้าสังเกตดูและรู้เท่าทันมันถ้าเป็นลมหายใจยาวท่านก็รู้ว่าเป็นลมหายใจยาวถ้าเป็นลมหายใจสั้นก็รู้ว่าเป็นลมหายใจสั้นลมผ่านช่องจมูกช่องหนึ่งก็ให้รู้ว่าลมผ่านช่องจมูกช่องนี้ลมผ่านช่องจมูกอีกช่องหนึ่งก็ให้รู้ว่าลมผ่านช่องจมูกอีกช่องหนึ่งเป็นดังนี้ท่านไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวแทรกแซงกับลมหายใจปกติของท่านเลยสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่บางคนอาจจะประสบความยุ่งยากในการสังเกตลมหายใจเนื่องจากลมหายใจเข้าออกแผ่วเบากรณีเช่นนี้ท่านก็อาจจะหายใจแรงๆให้เห็นชัดสัก 2-3 ครั้งก็ได้แล้วก็กลับมาสู่การหายใจตามปกติเช่นเดิมเนื่องจากจุดหมายของการปฏิบัติคือให้ผู้ปฏิบัติสามารถที่จะมีสติรับรู้ลมหายใจปกติตามธรรมชาติวิธีปฏิบัตินี้จึงให้อยู่แต่กับลมหายใจในสภาวะปกติโดยมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ตัวว่าลมหายใจกำลังเคลื่อนที่เข้าออกอยู่เมื่อท่านเกิดมาเป็นการวิปัสสนาปรากฏการตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับท่านท่านก็ต้องไม่กำหนดให้เกิดขึ้นอย่าพยายามที่จะสร้างหรือกำหนดอะไรขอให้ท่านสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่เป็นเช่นนั้นเองการปฏิบัติดังนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อพัฒนาความสามารถของท่านในการมีสติรับรู้ความจริงที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเป็นปรมัตถสัจจะไม่ใช่สมมุติสัจจะคือเป็นความจริงที่เกิดขึ้นจริงตามธรรมชาติไม่ว่าท่านจะมีสติอยู่กับลมหายใจหรือมีสติอยู่กับความรู้สึกทางกายหรือเวทนาของท่านและนี่คือเหตุผลที่การปฏิบัติของท่านที่นี่ไม่ว่าจะเป็นอานาปานสติหรือวิปัสสนาเป็นการปฏิบัติที่ไม่กำหนดให้มีคำภาวนาหรือเพ่งให้เกิดรูปในขณะปฏิบัติขอบอกท่านอีกครั้งหนึ่งว่าที่กล่าวมานี้ไม่ใช่จะประณามวิธีปฏิบัติแบบอื่นแต่บอกเพื่อให้ท่านเข้าใจในความพิเศษเฉพาะของวิธีปฏิบัติที่ท่านกำลังฝึกอยู่ในขณะนี้ปกติแล้วทุกๆวิธีของการปฏิบัติจะมีความพิเศษของตนเองแต่ถ้าท่านต้องการที่จะปฏิบัติตามวิธีการนี้ท่านก็สมควรที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะของวิธีการของที่นี่เช่นกันเพราะมิฉะนั้นแล้วท่านจะไม่ได้รับผลจากการปฏิบัติได้ครบถ้วนสมบูรณ์อย่างที่ท่านพึงจะได้รับที่นี่ไม่มีการกำหนดให้ท่านต้องท่องภาวนาหรือเพ่งพิจารณารูปอันใดยถาภูตญาณทัศนังนี่คือวิธีการปฏิบัติทัศนังหมายถึงเฝ้าสังเกตดูสังเกตสิ่งที่ปรากฏขึ้นจริงโดยไม่เอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นลมหายใจหรือเวทนานั่นคือเข้าใจความหมายของกฎธรรมชาติถ้าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงท่านก็ควรที่จะเฝ้าดูความไม่เที่ยงนั้นด้วยความเข้าใจในธรรมชาติของความไม่เที่ยงอย่าพยายามสร้างความเที่ยงให้กับสิ่งที่ไม่เที่ยงอะไรที่จะเกิดก็เป็นไปตามธรรมชาตินั่นคือยถาภูตญาณทัศนังความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นการหายใจหรือความรู้สึกที่เกิดกับร่างกายให้ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันไม่ใช่ให้มันเป็นไปตามที่ท่านอยากให้เป็นเมื่อใดที่ท่านเริ่มคิดอยากให้อะไรเกิดขึ้นอย่างที่ท่านต้องการก็เท่ากับท่านได้เปลี่ยนแปลงความเป็นจริงหรือสัจธรรมเสียแล้วจงปล่อยให้ทุกสิ่งเป็นไปตามธรรมชาติของมัน ลมหายใจตามธรรมชาติความรู้สึกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติปรากฏการของรูปและนามเป็นไปตามธรรมชาติอะไรจะเกิดขึ้นถ้าท่านใช้การบริกรรมหรือสร้างภาพนิมิตหรือเพ่งวัตถุโดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อผู้ปฏิบัติใช้คำภาวนาหรือเพ่งวัตถุคำภาวนาหรือบทสวดหรือชื่อที่เขาใช้ตลอดจนภาพที่เขาเพ่งพิจารณามักจะเป็นพระเจ้าเทพเจ้าหรือศาสดาของศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือนิกายใดนิกายหนึ่งโดยเฉพาะซึ่งไม่เป็นสากลและจะทำให้เกิดการแบ่งแยกทำให้ผู้ปฏิบัติอื่นๆที่ไม่ได้นับถือหรือที่นับถือลัทธินิกายหรือศาสนาอื่นเกิดความลังเลที่จะใช้คำภาวนานั้นหรือเพ่งรูปนั้นเพราะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เขานับถือดังนั้นการปฏิบัติเช่นนี้จึงไม่เป็นสากลแต่ถ้าท่านไม่ท่องคำภาวนาหรือไม่เพ่งภาพนิมิตต่างๆท่านก็จะอยู่กับความเป็นจริงความจริงซึ่งเป็นสากลลมหายใจของท่านนั้นเป็นของสากลทั่วไปทุกคนมีลมหายใจเหมือนกันทั้งสิ้นเมื่อท่านสังเกตลมหายใจของท่านท่านไม่อาจแยกได้ว่านี่คือลมหายใจของชาวฮินดูหรือนี่คือลมหายใจของชาวคริสต์หรือนี่คือลมหายใจของชาวมุสลิมหรือนี่คือลมหายใจของชาวพุทธลมหายใจของคนทุกคนก็คือลมหายใจเหมือนกันและเช่นเดียวกันเวทนาคือความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็บอกไม่ได้ว่าเป็นเวทนาแบบของนิกายโน้นนิกายนี้นี่คือเหตุผลอย่างหนึ่งที่เราไม่ใช้คำภาวนาหรือการเพ่งรูปต่างๆผู้ปฏิบัติอาจโต้แย้งว่าถ้าได้ใช้คำภาวนาจิตจะรวมลงเป็นสมาธิได้ง่ายแต่ถ้าไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้คำภาวนาที่จะเป็นการแบ่งแยกแสดงลัทธิแล้วก็จะขอภาวนาในใจว่าเข้าเมื่อหายใจเข้าและออกเมื่อหายใจออกเพราะคำว่าเข้าหรือออกไม่ใช่คำในลัทธิใดๆหรือขออนุญาตท่อง1 2แทนก็ได้เพราะ1 2ไม่เกี่ยวข้องกับนิกายใดๆนั่นเป็นข้อโต้แย้งหรือคำถามที่ดีแต่ข้อยุ่งยากจะเกิดขึ้นถ้าท่านกล่าวคำบริกรรมเข้าออกเข้าออกเพราะหลังจากนี้ไม่นานคำนี้ก็จะเป็นดังคำภาวนาไม่ว่าจะมีลมหายใจเข้าหรือไม่ก็ตามท่านก็จะท่องว่าเข้าและไม่ว่าจะมีลมหายใจออกหรือไม่มีลมหายใจออกก็ตามท่านก็จะกล่าวว่าออกเมื่อท่องคำว่าเข้าออกเข้าออกหรือ1 2 1 2จิตของท่านก็จะจดจ่ออยู่กับคำเหล่านั้นถ้าท่านกล่าวคำซ้ำๆกันไม่ว่าจะเป็นคำพูดใดๆคำเหล่านั้นจะเป็นเสมือนดังแม่ร้องเพลงกล่อมลูกซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งในที่สุดเด็กก็จะหลับไปจิตของท่านจะเป็นเช่นเดียวกันถ้าท่านกล่าวคำอะไรก็ตามซ้ำแล้วซ้ำอีกจิตก็จะจดจ่อและรวมเป็นสมาธิจากนั้นท่านก็จะหลงทางท่านมาปฏิบัติธรรมที่นี่เพื่อจะมาค้นหาความจริงเกี่ยวกับตัวของท่านว่าความทุกข์เกิดขึ้นได้อย่างไรความยึดมั่นความไม่บริสุทธิ์ของจิตเกิดขึ้นได้อย่างไรและสิ่งเหล่านี้ได้เพิ่มมากขึ้นในจิตใจได้อย่างไรทำอย่างไรจึงจะขจัดสิ่งต่างๆดังกล่าวให้หมดไปจากจิตได้สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญยิ่งสำคัญกว่าการปฏิบัติเพียงเพื่อให้จิตเกิดเป็นสมาธิการมีสมาธินั้นมีประโยชน์แต่จะไม่เกิดประโยชน์ในการสำรวจดูความจริงเกี่ยวกับกายและจิตเพราะการสำรวจดูความจริงนั้นท่านจะต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาว่าอะไรจะเกิดขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะปรากฏออกมาในรูปลักษณะต่างๆกันซึ่งถ้าท่านใช้สิ่งใดอื่นเป็นจุดสนใจเช่นคำพูดหรือภาพนิมิตหรือวัตถุจิตของท่านก็จะจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นทำให้ท่านไม่สามารถสำรวจดูความจริงที่เป็นปรากฏการณ์เกี่ยวเนื่องระหว่างกายและจิตหรือรูปและนามได้ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นจึงจำเป็นต้องห้ามไม่ให้ท่านใช้คำภาวนาหรือเพ่งวัตถุใดๆข้อเสียอีกประการหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการท่องบทบริกรรมหรือแม้กระทั่งท่องหนึ่งสองหนึ่งสองหรือเข้าออกเข้าออกหรือใช้คำว่าเฝ้าดูเฝ้าดูเพื่อให้เกิดสมาธิก็คือคำพูดแต่ละคำที่กล่าวซ้ำในใจนั้นมีความสั่นสะเทือนอยู่ในตัวของมันเองความสั่นสะเทือนนี้จะเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกคนที่ชอบภาวนามักจะเลือกคำที่มีความสั่นสะเทือนในการภาวนาแม้ว่าคำนั้นจะไม่มีความหมายอะไรแม้ว่าต่อมาจะเริ่มมีการให้ความหมายกับคำเหล่านั้นแต่แท้จริงแล้วคำนั้นไม่ได้มีความหมายอะไรเลยยกตัวอย่างเช่นโอมอิงริงคริงคำเหล่านี้ เป็นคำที่ถูกเลือกมาใช้ในการท่องบทภาวนาเนื่องจากเสียงที่เป็นคำเหล่านี้มีความสั่นสะเทือนสูงประดุจดังท่านตีฆ้องเสียงฆ้องจะก้องกังวานอยู่เป็นเวลานานถ้าท่านท่องคำเหล่านั้นซ้ำไปซ้ำมาแรงสั่นสะเทือนของคำนั้นก็จะครอบคลุมจิตของท่านดังได้กล่าวมาแล้วว่าแต่ละวิธีการมีข้อดีข้อเสียในตัวเองการปฏิบัติของเราณที่นี้ไม่ใช่เป็นการมาตำหนิติเตียนวิธีการอื่นๆวิธีการทุกวิธีล้วนมีประโยชน์เมื่อท่านพึงแต่งความสั่นสะเทือนขึ้นจนมันครอบคลุมตัวท่านความสั่นสะเทือนนั้นก็จะกลายเป็นเกราะกำบังตัวท่านเกราะที่สร้างขึ้นนี้จะป้องกันไม่ให้แรงสั่นสะเทือนที่ไม่ดีจากภายนอกแทรกเข้าสู่ตัวของท่านได้ท่านจะรู้สึกปลอดภัยด้วยแรงสั่นสะเทือนที่ท่านได้สร้างไว้นี้ซึ่งเป็นดังเกราะที่หนาและมั่นคงอยู่บนพื้นผิวของจิตของท่านเมื่อเป็นดังนี้แล้วความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติในตัวของท่านเราความสั่นสะเทือนตามธรรมชาติที่เกิดเนื่องจากความไม่บริสุทธิ์ของจิตใจความขุ่นมัวต่างๆกิเลสต่างๆที่ถูกเก็บฝังลึกอยู่ในจิตไร้สำนึกของท่านเราเกราะที่ท่านสร้างขึ้นมาจากความสั่นสะเทือนปลอมๆนี้จะทำให้ท่านไม่สามารถเจาะลึกลงไปในจิตและรับรู้ความรู้สึกหรือเวทนาที่แท้จริงอันเกิดจากกิเลสได้เช่นเวทนาที่เกิดขึ้นเมื่อมีความโกรธความเกลียดความลุ่มหลงความกลัวเป็นต้นท่านจะไม่สามารถขุดรากเหง้าแห่งกิเลสขึ้นมาได้ด้วยเหตุดังกล่าวจึงไม่อนุญาตให้ท่องบทภาวนาในขณะปฏิบัติตามแนวทางนี้เช่นเดียวกันการเพ่งภาพนิมิตก็เป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตให้ปฏิบัติด้วยแม้สิ่งที่เป็นนิมิตจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้จิตเกิดสมาธิเช่นกันถ้าผู้ปฏิบัตินับถือลัทธิใดลัทธิหนึ่งศาสนาใดศาสนาหนึ่งและมีผู้บอกผู้ปฏิบัตินั้นว่าให้นึกถึงภาพของศาสดาในศาสนาของเขาผู้ปฏิบัติเหล่านั้นก็จะนึกภาพขึ้นมาได้โดยง่ายเพราะมีความนับถือต่อศาสดาของเขาอยู่แล้วถ้าผู้ใดมีความนับถืออย่างลึกซึ้งต่อเทพเจ้าองค์ใดเทพยดาองค์ใดหรืออะไรก็ตามก็จะเป็นการง่ายที่จะนึกสร้างภาพขึ้นและเมื่อนึกถึงบ่อยๆครั้งเข้าก็จะทำให้การนึกภาพของผู้ที่ต้องการจะเห็นง่ายยิ่งขึ้นไปอีกถ้าท่านปฏิบัติโดยการสร้างภาพบ่อยๆต่อมาภาพตามความนึกคิดของท่านก็จะติดตาท่านและสามารถนึกให้อยู่ตรงหน้าท่านได้แม้ว่าท่านจะกำลังหลับตาอยู่ทำให้จิตของท่านเป็นสมาธิจดจ่ออยู่กับภาพนิมิตที่ท่านนึกสร้างขึ้นมาและก็เป็นดังที่ได้กล่าวมาแล้วเช่นกันถ้าท่านใช้วิธีการนี้ค้นหาความจริงในตัวของท่านกระบวนการค้นให้ลึกถึงแหล่งที่กิเลสเพิ่มพูนขึ้นแหล่งที่ท่านจะสามารถขจัดรากเหง้าของความไม่บริสุทธิ์ก็จะสูญหายไปทันทีซึ่งเท่ากับว่าท่านได้หลุดออกไปจากแนวทางการปฏิบัติวิธีนี้ดังนั้นการเพ่งภาพใดๆจึงไม่ได้รับอนุญาตให้กระทำโดยวิธีปฏิบัตินี้เมื่อท่านก้าวเข้าสู่ระดับลึกสุดของจิตของท่านท่านจะได้ประจักษ์ถึงสภาพธรรมตามความเป็นจริงอันละเอียดทั้งทางจิตและทางกายจนกระทั่งก้าวล่วงไปถึงสภาวะอันเหนือรูปและนามซึ่งกระบวนการปฏิบัติทั้งหมดคือการเคลื่อนจากความจริงในระดับจับจับที่เห็นได้ชัดเจนหรือสมมติสัจจะไปสู่สภาวะความจริงที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนถึงความจริงอันสูงสุดหรือปรมัตถสัจจะจากสิ่งที่หยาบที่สุดไปสู่ความจริงที่ละเอียดที่สุดและได้ประสบกับสภาวะอันเหนือรูปและนามดังนั้นวิธีการปฏิบัติในแนวทางนี้ก็คือการเคลื่อนจากสภาพธรรมอย่างหยาบๆไปสู่สภาพธรรมที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นท่านสามารถเคลื่อนจากความหยาบไปสู่ความละเอียดได้ก็ต่อเมื่อท่านสามารถแบ่งย่อยแยกสลายละลายสิ่งที่ประกอบอยู่ด้วยกันสิ่งที่รวมตัวกันแข็งแน่นไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะอยู่ในลักษณะของรูปหรือนามด้วยวิธีปฏิบัติที่ท่านได้ฝึกขณะนี้จะช่วยให้ท่านสามารถทำได้ระหว่างการฝึกท่านจะได้พบกับความรู้สึกหยาบกระด้างนั่นทึบอยู่บ่อยครั้งเมื่อท่านเคลื่อนความสนใจไปตามส่วนต่างๆของร่างกายท่านจะสัมผัสถึงความหยาบทึบที่เป็นสภาพความจริงที่หมายรู้กันว่าเป็นรูปและต่อจากนั้นท่านก็จะเคลื่อนเข้าสู่สภาวะความจริงที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนรู้สึกถึงความสั่นสะเทือนที่ละเอียดที่สุดซึ่งสภาพธรรมที่เกี่ยวข้องกับนามหรือจิตก็เกิดในลักษณะเดียวกันจากอารมณ์หยาบไปสู่ความละเอียดและถ้าท่านปล่อยให้ความรู้สึกที่หยาบมีอิทธิพลเหนือตัวท่านก็เท่ากับท่านยังเป็นทาสของอารมณ์นั้นๆ แต่ถ้าท่านได้ปฏิบัติวิปัสสนาคือจิตตานุปัสสนาหรือธรรมานุปัสสนาและทราบว่าขณะนี้จิตของท่านได้มีสิ่งที่ทำให้ขุ่นมัวเกิดขึ้นแล้วและท่านก็เริ่มสำรวจว่ามีความรู้สึกหรือเวทนาทางกายเช่นไรเกิดขึ้นแล้วก็เฝ้าสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นโดยยอมรับความจริงว่าได้เกิดอารมณ์อันรุนแรงขึ้นในจิตแล้วและก็จะได้เห็นว่าในตอนเริ่มต้นอารมณ์จะรุนแรงและต่อมาก็จะค่อยๆ คลายความรุนแรงลงโดยแยกสลายไปทีละน้อยแล้วก็จะกลับกลายเป็นความสั่นสะเทือนเป็นดังกระแสคลื่นเล็กๆที่อ่อนลงอ่อนลงจนในที่สุดท่านก็จะหลุดออกจากอารมณ์นั้นเท่ากับท่านได้เคลื่อนจากความหยาบไปสู่ความละเอียดอะไรก็ตามที่มากระทบในลักษณะที่เป็นรูปเป็นร่างหยาบแข็งถ้าท่านไม่ตัดย่อยแยกสลายกระจายหรือละลายมันออกไปมันก็อาจจะเกิดเป็นสิ่งลวงตาหลอกล่อทำให้เกิดความยุ่งยากได้แต่ถ้าท่านรู้จักตัดดังย่อยแยกสลายทำให้เล็กละเอียดลงไปก็เท่ากับท่านได้เข้าไปใกล้ชิดกับความจริงขึ้นเรื่อยๆจากความจริงโดยสมมติหรือสมมติสัจจะสู่ความจริงอันสูงสุดหรือปรมัตถสัจจะและนี่คือเส้นทางในการปฏิบัติจากความหยาบเป็นกลุ่มก้อนไปสู่ความละเอียดเช่นที่ร่างกายถ้าท่านเริ่มสังเกตที่ศีรษะหากท่านยังรู้สึกว่าศีรษะมีสภาพเป็นกลุ่มก้อนคงสภาพเป็นศีรษะอยู่ก็เท่ากับว่าท่านเพียงแต่เริ่มต้นเท่านั้นแต่เมื่อท่านมาถึงสภาวะที่ศีรษะนั้นไม่เป็นกลุ่มก้อนคงรูปเป็นศีรษะมีแต่ความสั่นสะเทือนโดยที่ท่านไม่ได้สร้างจินตนาการขึ้นมาเองหากแต่ท่านรู้สึกได้ถึงกระแสแห่งความสั่นสะเทือนเป็นคลื่นเล็กๆกระเพื่อมไหวร่างกายทุกส่วนได้สลายละลายลงแล้วมีแต่กระแสคลื่นความสั่นสะเทือนกระเพื่อมไหวนั่นคือท่านได้เข้าไปใกล้กับสภาวะนิพพานอันเป็นจุดหมายปลายทางแล้วใกล้เข้าไปแล้วการปฏิบัติเพื่อให้รู้ถึงความจริงของจิตและกายหรือรูปกับนามนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะต้องไปให้ถึงระดับลึกสุดของจิตซึ่งจะเชื่อมโยงกับเวทนาหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับกายมีการปฏิบัติวิปัสสนาหรือสติปัฏฐานแบบต่างๆที่ไม่สนใจความรู้สึกที่เกิดกับกายต้องการเพียงให้ผู้ปฏิบัติมีสติระลึกได้ถึงอากัปกิริยาที่กำลังทำอยู่เช่นกำลังเดินกำลังกินซึ่งก็นับว่ามีประโยชน์เพราะเป็นการทำให้มีสติและสมาธิเพิ่มขึ้นแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงต้องการให้ท่านปฏิบัติพระองค์ทรงต้องการให้ท่านถึงพร้อมด้วยสติและสัมปชัญญะสัมปชัญญะจะเป็นสัมปชัญญะได้ก็ต่อเมื่อจิตและกายได้รับรู้ร่วมกันในขณะเวลาเดียวกันด้วยปัญญารู้ถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับกายหรือเวทนาเพราะเวทนานั้นไม่ใช่เป็นเพียงปรากฏการณ์ทางจิตหรือทางกายอย่างหนึ่งอย่างใดแต่เพียงอย่างเดียวหากแต่ทั้งทางจิตและกายร่วมกันจิตในระดับที่ลึกที่สุดหรือที่เรียกว่าจิตไร้สำนึกจะคอยรับรู้ถึงเวทนาทางกายอยู่ตลอดเวลาตัวอย่างเช่นถ้าท่านกำลังหลับสนิทซึ่งหมายความว่าจิตสำนึกของท่านก็หลับด้วยและมียุงมากัดท่านจิตไร้สำนึกจะรู้ทันทีว่ามียุงมากัดเข้าแล้วและท่านจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบทันทีโดยที่จิตสำนึกไม่ได้รู้เห็นอะไรด้วยแม้ในขณะที่ตื่นอยู่ก็เช่นกันมีปฏิกิริยาโต้ตอบหลายอย่างที่คนมักจะปฏิบัติเป็นประจำโดยที่จิตสำนึกไม่ได้รับรู้ด้วยแต่จิตไร้สำนึกนั้นจะรู้อยู่ตลอดเวลาว่าท่านกำลังมีการโต้ตอบอยู่นั่นคือจิตไร้สำนึกของท่านรับรู้ถึงเวทนาที่เกิดกับร่างกายของท่านตลอดเวลาถ้าท่านไม่ได้เรียนรู้วิธีการรับรู้เวทนาที่เกิดกับกายก็เท่ากับท่านเพียงแต่อยู่กับจิตสำนึกไม่ได้ลงไปในระดับลึกถึงจิตไร้สำนึกวิธีปฏิบัติใดก็ตามที่ให้ท่านปฏิบัติแค่ระดับจิตสำนึกก็นับว่าเป็นวิธีการที่ดีเพราะจะสามารถช่วยให้จิตสำนึกของท่านบริสุทธิ์ได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าท่านต้องการให้จิตของท่านบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสทั้งมวลแล้วท่านจะต้องลงไปให้ถึงระดับลึกสุดของจิตท่านจะต้องผ่าตัดจิตใจของท่านลงไปให้ถึงระดับลึกที่สุดระดับที่สามารถรับรู้เวทนาดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าท่านจะปฏิบัติกายานุปัสสนาหรือจิตตานุปัสสนาหรือธรรมานุปัสสนาก็ตามเวทนานุปัสสนาก็ย่อมจะเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ด้วยเพราะเวทนาในกายจะมีอยู่ตลอดเวลาโดยเราจะต้องถึงพร้อมด้วยอาตาปีสัมปชาโนสติมาคือการภาคเพียรปฏิบัติด้วยความมีสติระลึกไ และด้วยความรู้ตัวทั่วพร้อมถึงเวทนาหรือความรู้สึกในกายถ้าท่านเข้าใจถึงหัวใจของการปฏิบัติวิธีนี้และปฏิบัติตามขั้นตอนของมันผลก็จะประจักษ์แก่ท่านที่นี่ขณะนี้และในชีวิตนี้ผลนั้นคืออะไรคือจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของจิตของท่านและท่านสามารถจะใช้เป็นมาตรวัดได้ไม่ใช่วัดว่าท่านมีความรู้สึกชนิดนั้นชนิดนี้หรือรู้สึกในส่วนนี้หรือไม่รู้สึกในส่วนนั้นของร่างกายของท่านแต่ถ้าว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของท่านเพราะท่านได้ฝึกหัดจิตของท่านให้มีอุเบกขาในระดับที่ลึกที่สุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเหตุการณ์ต่างๆผู้คนต่างๆสภาวะต่างๆที่ท่านได้พบในชีวิตประจำวันของท่านซึ่งท่านอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ได้ท่านอาจจะพอใจหรือไม่พอใจก็ได้ท่านอาจจะวัดดูได้ว่าท่านมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อสถานการณ์เหล่านั้นถ้าท่านมีปฏิกิริยาตอบโต้เช่นเดียวกับที่ท่านเคยทำมาก็แสดงว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการพัฒนาใดๆเกิดขึ้นถ้าเป็นดังนั้นก็แสดงว่ามีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลเสียแล้วหากเป็นได้ว่าวิธีการปฏิบัติวิธีนี้ไม่ดีหรือท่านปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติไม่ถูกต้องสมบูรณ์จะต้องมีสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่วิธีการปฏิบัติวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีและถูกต้องเพราะได้ให้ผลดีกับคนเป็นจำนวนมากมาแล้วถ้าไม่มีผลอย่างไรปรากฏกับท่านไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเกิดขึ้นเมื่อท่านได้ฝึกปฏิบัติด้วยวิธีนี้แล้วก็ขอให้ท่านจงปรึกษาอาจารย์ของท่านหรือปรึกษาผู้แนะนำวิธีการปฏิบัตินี้ให้แก่ท่านหลายๆครั้งเพื่อจะได้เข้าใจวิธีการให้ชัดแจ้งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับท่านแม้จะเป็นเพียงเล็กน้อยก็ขอให้พอใจกับการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดจงอย่าคิดหวังในปาฏิหาริย์ใดๆเมื่อปฏิบัติต่อไปท่านจะพบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเพิ่มมากขึ้นทุกทีดังที่กล่าวมาแล้วถ้าท่านรักษาความบริสุทธิ์ของการปฏิบัติไว้ได้ท่านก็จะได้รับประโยชน์จากธรรมะประโยชน์ของการปฏิบัติที่ท่านจะได้รับที่นี่ในขณะนี้ในชีวิตนี้ถ้าท่านรู้สึกว่าวิธีการอันนี้ดีถูกกับจริตของท่านและเป็นประโยชน์ต่อท่านก็ขออย่าได้นำวิธีการปฏิบัตินี้ไปปะปนกับวิธีการปฏิบัติอย่างอื่นในการปฏิบัติภาวนาถ้าผู้ใดปฏิบัติอย่างไม่เอาจริงเอาจังโดยเข้ามาฝึกปฏิบัติเพื่อทดลองแบบเดียวกับลองสูบกัญชาลองยาเสพติดลองปฏิบัติกับท่านบาบาท่านสวามีท่านทักขวานหรือกับพระเจ้าองค์นั้นองค์นี้แล้วตอนนี้ก็มาลองกับโคเอนก้าแล้วก็จะเที่ยวลองต่อไปอีกเช่นนี้ตลอดชีวิตของท่านท่านจะต้องทดลองอยู่ตลอดเวลาและท่านจะไม่ได้อะไรเลยการทดลอง1ครั้ง2ครั้งหรือ3ครั้งนั้นทำได้ไม่ผิดอะไรแต่ท่านก็ควรจะตัดสินใจได้ว่าการปฏิบัติวิธีนี้เหมาะกับจริตและไปกันได้กับตัวท่านหรือไม่และจะสามารถช่วยท่านได้หรือไม่จากนั้นก็เริ่มปฏิบัติจนท่านได้บรรลุถึงระดับลึกสุดของจิตการทดลองปฏิบัติวิธีนี้นิดหนึ่งวิธีนั้นหน่อยหนึ่งเรื่อยๆไปเช่นนั้นจะทำให้ท่านไปไม่ถึงที่ใดเลยอุปมาดังคนที่ต้องการน้ำเขาเริ่มต้นขุดบ่อน้ำพอขุดที่นี่ได้10ฟุตก็ย้ายไปขุดที่ใหม่อีก10ฟุตแล้วก็ย้ายไปขุดที่แห่งใหม่อีก10ฟุตตลอดชีวิตของเขาก็จะขุดไปได้เพียง10ฟุตที่นี่10ฟุตที่นั่นและ10ฟุตที่โน่นซึ่งเขาจะไม่สามารถขุดลึกลงไปจนถึงแหล่งที่เป็นตาน้ำได้เลยถ้าท่านมั่นใจว่าท่านจะขุดหาน้ำณที่ตรงนี้ไปเรื่อยๆท่านก็จะได้น้ำท่านขุดไปเรื่อยๆแล้วท่านก็จะได้น้ำเองการปฏิบัติภาวนาคือวิธีทางแห่งการทำให้เกิดความบริสุทธิ์เป็นวิธีทางของความหลุดพ้นเป็นเส้นทางการเดินทางที่สำคัญการเดินทางนี้ไม่ใช่เพื่อทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินเช่นเพลิดเพลินในกามยินดีในสิ่งนี้ในสิ่งนั้นอันจะทำให้ไม่สามารถไปถึงจุดหมายคือความหลุดพ้นได้ดังนั้นเมื่อท่านปฏิบัติท่านจะต้องปฏิบัติอย่างแข็งขันท่านไม่จำเป็นจะต้องปฏิบัติโดยใช้วิธีการนี้ถ้าท่านพบวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมกับท่านก็จงปฏิบัติตามวิธีนั้นอย่าผสมวิธีปฏิบัติอันโน้นบ้างอันนี้บ้างการผสมปนเปวิธีการปฏิบัติจะไม่ช่วยอะไรท่านเลยแต่การออกกำลังกายนั้นต่างกันออกไปการออกกำลังกายเช่นการทำโยคะอาสนะและควบคุมลมหายใจด้วยจุดประสงค์เพียงเพื่อสุขภาพนั้นอนุญาตให้ทำได้แต่ถ้าเป็นการปฏิบัติภาวนา โดยการทำโยคะหรือปราณายามซึ่งจะต้องมีการทำให้เกิดสมาธิโดยการบริกรรมหรือสร้างภาพขึ้นมาถือว่าไม่ถูกต้องดังนั้นท่านจึงต้องระวังอย่าให้มีการนำวิธีการมาปนกันแต่ถ้าเป็นการออกกำลังกายอย่างอื่นๆท่านสามารถจะทำได้ข้าพเจ้าขอเล่าประสบการณ์ของข้าพเจ้าและประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติอื่นๆที่ได้มาฝึกปฏิบัติกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าพบว่าบุคคลที่ปฏิบัติอย่างจริงจังเมื่อปฏิญาณตนยอมรับการปฏิบัติโดยวิธีการนี้แล้วบุคคลผู้นั้นตั้งใจปฏิบัติอย่างแข็งขันโดยวิธีการนี้วิธีเดียวเมื่อตรวจสอบผลของการปฏิบัติก็จะปรากฏว่าการปฏิบัติของเขาได้ผลดีเยี่ยมแต่บุคคลที่โลเลในการปฏิบัติโดยปฏิบัติอย่างนั้นบ้างปฏิบัติอย่างนี้บ้างข้าพเจ้าพบว่าเป็นที่น่าเสียดายที่เขาปฏิบัติอยู่นานหลายปีแต่เขาก็ทำได้เพียงแค่ระดับพื้นผิวของจิตเท่านั้นเขาไม่สามารถจะเรียนรู้ไปให้ถึงระดับลึกสุดของจิตได้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าตนเองโชคดีที่ก่อนหน้าที่ข้าพเจ้าจะได้เข้าฝึกวิปัสสนาวิธีนี้ข้าพเจ้าได้ทดลองวิธีอื่นๆหลายๆวิธีมาแล้วซึ่งแต่ละวิธีก็มีประโยชน์ในตัวของมันแต่เมื่อข้าพเจ้าได้มาปฏิบัติวิปัสสนาแนวทางนี้ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าได้พบกับหนทางแห่งความหลุดพ้นแล้วและข้าพเจ้าก็ได้ยึดปฏิบัติตามแนวทางนี้ซึ่งให้ประโยชน์กับข้าพเจ้าอย่างยิ่งผลดีที่ได้จากประสบการณ์ของข้าพเจ้าทำให้ข้าพเจ้าแนะนำแนวทางการปฏิบัติอันดีงามนี้แก่คนอีกเป็นจำนวนมากขอให้ท่านจงปฏิบัติวิธีการใดก็ตามที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมกับท่านและให้ผลดีกับท่านสำหรับข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าโชคดีที่ได้พบกับการปฏิบัติวิธีนี้โชคดีที่บรรพบุรุษของข้าพเจ้าแม้ว่าจะมาจากประเทศอินเดียแต่ก็ได้ไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ประเทศพม่าเมื่อประมาณ100ปีมาแล้วข้าพเจ้าเองก็เกิดที่ประเทศพม่าพม่าดินแดนอันมหัศจรรย์ที่ยังคงรักษาความบริสุทธิ์ของวิธีการปฏิบัตินี้ไว้ได้วิธีการปฏิบัติซึ่งสูญสิ้นไปแล้วในดินแดนกำเนิดของพระพุทธศาสนาเองก็ได้มีการผสมปนเปเอาการบริกรรมการเพ่งวัตถุการท่องบทมนตราอย่างนั้นอย่างนี้มาเป็นการปฏิบัติซึ่งหลังจากที่เป็นเช่นนั้นเพียง500ปีวิธีการปฏิบัติอันบริสุทธิ์นี้ก็สูญสิ้นไปหากแต่ยังโชคดีที่ได้มีการเผยแพร่ไปยังประเทศต่างๆบางประเทศก็ได้รับการเผยแพร่วิธีการในรูปแบบที่ถูกต้องแท้จริงแต่บางประเทศก็ได้รับไปในรูปแบบที่ผิดไปจากเดิมในดินแดนอันวิเศษเช่นประเทศพม่านี้แม้จะมีประชากรน้อยแต่ชาวพม่าก็ไม่ได้ปฏิบัติวิปัสสนาในรูปแบบที่บริสุทธิ์กันทุกคนเพราะส่วนใหญ่ก็ยังติดอยู่กับพิธีกรรมต่างๆเหมือนกับผู้คนในศาสนาอื่นแต่ก็ยังมีบางกลุ่มที่รักษาการปฏิบัติในรูปแบบที่บริสุทธิ์แบบเดิมที่ได้รับถ่ายทอดมาวิธีการอันบริสุทธิ์นี้สามารถดำรงอยู่ได้โดยการถ่ายทอดจากบุคคลหนึ่งผ่านไปยังอีกบุคคลหนึ่งทำให้วิธีปฏิบัติดั้งเดิมที่แท้จริงยังคงอยู่ได้ในดินแดนแห่งนี้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าตนเองโชคดีที่ได้ถือกำเนิดในประเทศนี้และรู้สึกว่าโชคดีอีกเช่นกันที่ได้เกิดมาในครอบครัวของนักธุรกิจที่เห็นเงินเป็นใหญ่ทำให้ข้าพเจ้าได้มีประสบการณ์กับความบ้าคลั่งทางธุรกิจตั้งแต่ย่างเข้าสู่วัยรุ่นตลอดเวลาคิดแต่เรื่องหาเงินการศึกษาจะสูงหรือไม่ไม่ใช่เรื่องสำคัญสิ่งสำคัญก็คือจะต้องหาเงินให้ได้มากๆตลอดเวลาคิดแต่เรื่องเงินก่อนที่จะย่างเข้าสู่วัยเบญจเพสข้าพเจ้าก็สามารถหาเงินได้มากมายเป็นเศรษฐีใหญ่ในมาตรฐานของชาวพม่าและใครก็ตามที่มีเงินมากคนผู้นั้นก็จะได้รับการยกย่องในสังคมได้รับเกียรติได้รับตำแหน่งและอำนาจเป็นประธานขององค์กรนั้นเป็นกรรมการหรือเลขานุการของสมาคมนี้ข้าพเจ้าก็เช่นกันได้เป็นผู้นำขององค์กรต่างๆเหล่านั้นและนี่ก็เป็นการนำตัวเข้าไปสู่ความบ้าคลั่งอีกอย่างหนึ่งคือการมีปมเด่นถือตนเองเป็นใหญ่ความบ้าทั้งหลายเหล่านี้ทำให้เกิดโรคที่เข้าจู่โจมข้าพเจ้าทุกๆปักทุกๆสองสัปดาห์อาการปวดศีรษะรุนแรงที่เรียกว่าไมเกรนจะกำเริบแม้หมอที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศพม่า ก็รักษาไม่ได้ไม่มีวิธีแก้ไขอื่นใดนอกจากฉีดมอร์ฟีนให้การฉีดมอร์ฟีนไม่ใช่เป็นการรักษาเพียงแต่ช่วยบรรเทาอาการเท่านั้นหลังจากนั้นประมาณ5ปีหมอก็บอกข้าพเจ้าว่าการรักษาที่ทำอยู่นี้ไม่ถูกต้องเพราะข้าพเจ้าจะต้องติดมอร์ฟีนสักวันหนึ่งและหลังจากนั้นจะต้องฉีดมอร์ฟีนทุกวันบรรดาแพทย์ทั้งหลายไม่ทราบว่าจะหายาอะไรมาช่วยบรรเทาอาการปวดได้จึงแนะนำให้ข้าพเจ้าเดินทางไปรักษาในต่างประเทศ ขาบอกว่าโรคปวดศีรษะชนิดไมเกรนที่ข้าพเจ้าเป็นอยู่นี้ไม่มีที่ใดรักษาให้หายขาดได้แต่บางทีในประเทศตะวันตกอาจมีการพัฒนายาชนิดอื่นที่ระงับความปวดได้ข้าพเจ้าจะได้ไม่ต้องติดมอร์ฟีนความกลัวในสิ่งที่หมอบอกทำให้ข้าพเจ้าออกเดินทางไปต่างประเทศข้าพเจ้าได้ไปพักอยู่เป็นเวลานานที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ไปพักผ่อนต่อที่ประเทศเยอรมันอังกฤษอเมริการวมทั้งได้ไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น 2-3 เดือนด้วยข้าพเจ้าได้พบกับบรรดาในแพทย์ที่มีชื่อเสียงทั้งหลายของโรคใช้เวลารักษาอันยาวนานและใช้เงินจำนวนมากมายในการรักษาและก็อีกครั้งที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าโชคดีที่ข้าพเจ้ากลับมาถึงบ้านด้วยสภาพที่สุดกว่าเดิมโชคดีที่ถ้าหมอทำให้ข้าพเจ้าหายขาดจากการใช้มอร์ฟีนระงับปวดได้บางทีข้าพเจ้าจะไม่ได้พบกับธรรมะอันวิเศษนี้เมื่อกลับมาถึงบ้านเพื่อนสนิทคนหนึ่งของข้าพเจ้าซึ่งภายหลังได้รับตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาของประเทศพม่าได้แนะนำครับใช้เวลารักษาอันยาวนานและใช้เงินจำนวนมากมายในการรักษาและก็อีกครั้งที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าโชคดีที่ข้าพเจ้ากลับมาถึงบ้านด้วยสภาพที่สุดกว่าเดิมโชคดีที่ถ้าหมอทำให้ข้าพเจ้าหายขาดจากการใช้มอร์ฟีนระงับปวดได้บางทีข้าพเจ้าจะไม่ได้พบกับธรรมะอันวิเศษนี้เมื่อกลับมาถึงบ้านเพื่อนสนิทคนหนึ่งของข้าพเจ้าซึ่งภายหลังได้รับตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาของประเทศพม่าได้แนะนำข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าก็ยังระลึกถึงบุญคุณของเพื่อนคนนี้อยู่เสมอและได้แผ่เมตตาให้เขาอยู่ตลอดมาเขาแนะนำว่าโรคของข้าพเจ้านั้นเขาคิดว่าเป็นโรคเกี่ยวกับจิตประสาทเสียมากกว่าข้าพเจ้าน่าจะได้ลองไปปฏิบัติธรรมสัก10วันเพราะการปฏิบัติอาจจะช่วยข้าพเจ้าได้หลังจากที่ไม่ประสบผลสำเร็จกับการรักษาในที่อื่นๆมาแล้วข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าน่าจะลองดูข้าพเจ้าจึงได้ไปพบท่านซายากีอุบาคินเพียงได้พบท่านช่วยเวลาไม่กี่นาทีก็รู้สึกเป็นสุขอย่างน่าพิศวงท่านเป็นผู้มีเมตตาธรรมสูงมากข้าพเจ้ารู้สึกถึงความสงบเยือกเย็นที่ล้อมรอบตัวท่านหลังจากพูดคุยกับท่านบ้างแล้วข้าพเจ้าก็เรียนท่านว่าข้าพเจ้าต้องการขอเข้าปฏิบัติกับท่านซึ่งท่านก็ยินดีรับและอธิบายว่าการปฏิบัติที่ศูนย์ของท่านนั้นเปิดสำหรับประชาชนทั่วไปทุกชั้นวรรณะทุกหมู่เหล่าทุกศาสนาไม่ใช่เป็นการจำกัดเฉพาะรัฐที่ใดข้าพเจ้าสามารถมาปฏิบัติได้และหลังจากปฏิบัติแล้วก็ยังคงนับถือศาสนาของข้าพเจ้าต่อไปเช่นเดิมและการปฏิบัตินี้จะช่วยข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นสุขอย่างยิ่งและก่อนที่จะลากลับข้าพเจ้าได้เรียนให้ท่านทราบว่าข้าพเจ้าได้รับความทุกข์จากโรคปวดศีรษะไมเกรนชนิดที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้จากที่ใดๆและเพื่อนของข้าพเจ้าได้แนะนำว่าการปฏิบัติวิปัสสนาวิธีนี้จะช่วยรักษาโรคให้กับข้าพเจ้าได้ท่านอาจารย์กลับบอกข้าพเจ้าว่าถ้าเช่นนั้นท่านไม่อาจจะรับข้าพเจ้าเข้าปฏิบัติได้ด้วยความเมตตาอย่างสูงท่านได้อธิบายให้ข้าพเจ้าฟังว่าข้าพเจ้ากำลังประเมินคุณค่าของธรรมะไปในทางที่ไม่ถูกต้องเพราะธรรมะไม่ใช่สิ่งที่จะรักษาโรคทางกายธรรมะคือสิ่งที่จะทำให้จิตใจบริสุทธิ์เพื่อจะได้ก้าวล่วงออกจากความทุกข์ทั้งหลายในชีวิตถ้าข้าพเจ้ามาด้วยจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อจะรักษาโรคข้าพเจ้าจะไม่ได้อะไรกลับไปเลยไม่ว่าจะเป็นธรรมะหรือการรักษาโรคท่านกล่าวต่อไปว่าถ้าข้าพเจ้าตั้งโรงงานน้ำตาลจุดประสงค์ของข้าพเจ้าก็เพื่อให้ได้น้ำตาลไม่ใช่เพื่อให้ได้กากน้ำตาลซึ่งเป็นผลพลอยได้ดังนั้นถ้าข้าพเจ้าต้องการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากกิเลสที่ฝังแฝงอยู่ในจิตใจการรักษาโรคทางกายก็อาจจะเป็นผลพลอยได้ที่ข้าพเจ้าได้รับก็เป็นไปได้ซึ่งข้าพเจ้าก็ได้มาพบในภายหลังว่าที่ท่านกล่าวนั้นถูกต้องอย่างยิ่งและแม้แต่ในขณะนี้ข้าพเจ้าพบว่ามีผู้ปฏิบัติที่มีโรคทางกายมาปฏิบัติหลายคนแม้ข้าพเจ้าจะพร่ำบอกอยู่เสมอว่าวิธีการปฏิบัตินี้ไม่ใช่เป็นวิธีการรักษาโรคทางกายแต่กระนั้นผู้ปฏิบัติที่ได้รับความทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บก็ยังพากันมาและตลอดระยะเวลา10วันที่เขาปฏิบัติเขาก็คิดแต่ว่าวันนี้รู้สึกดีขึ้นหรือวันนี้แย่ที่สุดความคิดก็จะวนเวียนอยู่แต่กับโรคของตนเองเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติวิปัสสนาเลย แล้วจะได้รับผลของการปฏิบัติได้อย่างไรในครั้งนั้นข้าพเจ้าเข้าใจจึงเรียนตอบท่านอาจารย์ว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติเพื่อทำให้จิตบริสุทธิ์และถ้าโรคร้ายของข้าพเจ้าหายได้ด้วยก็จะเป็นการดีแต่ถึงโรคไม่หายข้าพเจ้าก็ไม่สนใจข้าพเจ้าจะไปปฏิบัติแม้ข้าพเจ้าจะได้ตัดสินใจแล้วที่จะเข้าปฏิบัติแต่ข้าพเจ้าก็ยังคงไม่ได้ไปปฏิบัติอยู่นั่นเองเวลาผ่านไปถึง 2-3 เดือนข้าพเจ้าก็ยังไม่ได้ไปเนื่องจากพอกลับมาถึงบ้านก็มีสิ่งที่ขัดแย้งเกิดขึ้นในใจข้าพเจ้าเกิดในครอบครัวฮินดูที่มีศรัทธาสูงและเคร่งต่อศาสนามากตั้งแต่เด็กถูกอบรมให้เริ่มใส่ศรัทธาอยู่แต่ในศาสนานี้ให้ตายอยู่ในศาสนาของเราไม่ออกไปนับถือศาสนาอื่นใดโดยถือเป็นบาปหนักหากจะเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่นเหล่านี้คือคำสอนที่ฝังใจข้าพเจ้าอยู่การไปปฏิบัติกับท่านอูบาขินเท่ากับเป็นการเข้าสู่ศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาของข้าพเจ้าเป็นศาสนาพุทธซ้ำร้ายชาวพุทธก็ไม่เชื่อในพระเจ้าไม่เชื่อในเรื่องวิญญาณน่ากลัวเหลือเกินถ้าข้าพเจ้าจะกลายเป็นคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าและถ้าข้าพเจ้าเป็นเช่นนั้นอะไรจะเกิดกับข้าพเจ้าในเวลานั้นข้าพเจ้ายังโง่เขลามากข้าพเจ้าไม่รู้ว่าคนที่นับถือวิญญาณนั้นเขาสามารถที่จะหลุดพ้นจากกิเลสได้หรือไม่ไม่รู้ว่าคนที่เชื่อในพระเจ้านั้นจะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หรือไม่หรือเขาได้แต่นับถือเท่านั้นแล้วความนับถือนั้นจะช่วยอะไรได้หรือไม่แต่ในขณะนั้นความเชื่อถือเหล่านี้มีความสำคัญมากสำหรับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงคิดว่าข้าพเจ้าไม่ควรจะไปและอีกครั้งหนึ่งที่ข้าพเจ้าพบว่าข้าพเจ้าโชคดีเหลือเกินที่ดูเหมือนกับมีอะไรผลักดันข้าพเจ้าอยู่ภายในว่าข้าพเจ้าควรจะลองไปปฏิบัติดูข้าพเจ้ายังสามารถเป็นฮินดูที่เคร่งได้ข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนศาสนาข้าพเจ้าเพียงแต่ไปลองปฏิบัติตามวิธีนี้เท่านั้นเพื่อทดลองดูว่าเป็นอย่างไรใช้เวลาเพียงแค่10วันเท่านั้นและโชคดีที่ข้าพเจ้าได้ไปเข้าปฏิบัติได้มีโอกาสทดลองและแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็กระจ่างกระจายข้าพเจ้าได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างแท้จริงอะไรคือสกธรรมหรือธรรมะของเราและอะไรคือปารธรรมหรือธรรมะของผู้อื่นธรรมะหมายถึงธรรมชาติธรรมชาติที่ให้ความสามารถอันมหัศจรรย์แก่มนุษย์ทำให้เราสามารถสังเกตดูความจริงภายในตัวเราและบรรลุธรรมได้ซึ่งสัตว์อื่นๆไม่สามารถจะทำได้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดสัตว์เลื้อยคลานไม่สามารถทำได้นกและแมลงก็ไม่สามารถทำได้เช่นกันถ้าเราเป็นมนุษย์แต่เราไม่ใช้ความสามารถพิเศษที่ธรรมชาติให้แก่เราถ้าเราไม่ใช้ประโยชน์กับสิ่งวิเศษที่เรามีอยู่สิ่งนี้ก็เป็นปารธรรมคือไม่ใช่ธรรมะของเราและเป็นสิ่งที่เป็นภัยกับตัวเราสิ่งที่ชัดเจนเกี่ยวกับธรรมะคือถ้าเป็นธรรมะที่แท้จริงแล้วธรรมะนี้จะต้องเป็นสากลจะไม่มีธรรมะของข้าพเจ้าไม่มีธรรมะของท่านและไม่มีลัทธิของข้าพเจ้าลัทธิของท่านหรือศาสนาของข้าพเจ้าศาสนาของท่านถ้าธรรมะมีการแบ่งแยกนั่นก็หมายความว่าเรายังไม่เข้าใจว่าธรรมะคืออะไรธรรมะที่แท้จริงจะต้องเป็นสากลเป็นกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติจะต้องไปเป็นอย่างหนึ่งสำหรับลัทธิหนึ่งและเป็นอีกอย่างหนึ่งสำหรับอีกลัทธิหนึ่งกฎธรรมชาติจะต้องเป็นสากลข้าพเจ้าได้ไปปฏิบัติธรรมและทำงานอยู่ในประเทศพม่าต่อมาอีก14ปีโดยดูแลและรับผิดชอบงานของครอบครัวแต่ก็ยังคงปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาด้วยหลังจากนั้นก็ได้ย้ายมาอยู่ที่ประเทศอินเดียบิดาและมารดาของข้าพเจ้าได้ย้ายไปอยู่ที่ประเทศอินเดียก่อนหน้านี้แล้วขณะที่ข้าพเจ้ายังอยู่ที่ประเทศพม่าข้าพเจ้าได้ทราบข่าวว่ามารดาของข้าพเจ้าป่วยเป็นโรคของระบบประสาทถ้าท่านได้ปฏิบัติวิปัสสนาท่านคงจะพ้นจากโรคนี้ได้ท่านเคยปฏิบัติมาบ้างเล็กน้อยเมื่ออยู่ประเทศพม่าแต่ก็ไม่จริงจังอะไรนักถ้าท่านได้ปฏิบัติอีกท่านก็จะพ้นทุกข์จากโรคได้แต่ใครเล่าในประเทศอินเดียที่จะสอนท่านได้เป็นเรื่องน่าเศร้าที่อินเดียซึ่งเป็นแดนกำเนิดแห่งธรรมะแต่ธรรมะได้สูญหายไปจากประเทศที่นานแล้วผู้คนลืมกันหมดลืมแม้แต่คำว่าวิปัสสนาเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการปฏิบัติเหลืออยู่แม้แต่ข้าพเจ้าเองเมื่อครั้งที่ท่านอาจารย์อุบาขินบอกว่าวิธีการที่ท่านสอนนี้เรียกว่าวิปัสสนาคำนี้ก็ยังเป็นคำใหม่สำหรับข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้ากลับบ้านข้าพเจ้าถึงกับค้นหาคำศัพท์คำนี้ในพจนานุกรมของภาษาฮินดูและภาษาสันสกฤตเพื่อให้รู้ว่าวิปัสสนาคืออะไร คำนี้ได้สูญหายไปจากอินเดียนานแล้วดังนั้นวิธีปฏิบัติยิ่งไม่ต้องกล่าวถึงใครเล่าจะสอนมารดาของข้าพเจ้าได้อีกครั้งหนึ่งที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้าโชคดีและต้องขอขอบคุณต่อรัฐบาลประเทศพม่าที่อนุญาตให้ข้าพเจ้าทำหนังสือเดินทางและเดินทางออกนอกประเทศได้ในสมัยโน้นรัฐบาลพม่าไม่อนุญาตให้ประชาชนชาวพม่ามีหนังสือเดินทางรัฐบาลจะออกหนังสือเดินทางให้เฉพาะกรณีพิเศษเท่านั้นและข้าพเจ้าก็ยังรู้สึกว่าโชคดีและรู้สึกขอบคุณต่อรัฐบาลอินเดียด้วยที่ได้อนุญาตให้ข้าพเจ้าทำวีซ่าเข้าประเทศอินเดียได้ดังนั้นในเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2512หลักสูตรการปฏิบัติวิปัสสนาครั้งแรกในประเทศอินเดียก็เริ่มต้นขึ้นที่เมืองบอมเบย์ในครั้งนั้นทั้งบิดาและมารดาของข้าพเจ้าได้เข้าร่วมปฏิบัติด้วยนับว่าเป็นหลักสูตรการปฏิบัติที่ดีข้าพเจ้าเองก็ได้ทดแทนบุญคุณบิดามารดาของข้าพเจ้าในโอกาสนี้ด้วยพระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้ว่าเราไม่อาจจะทดแทนบุญคุณเหลือล้นของบิดามารดาได้หมดถึงแม้เราจะปฏิบัติรับใช้บิดามารดาตลอดชีวิตของเราก็ตามทางเดียวที่เราจะสามารถทดแทนบุญคุณของบิดามารดาได้ก็คือถ้าบิดามารดาเป็นผู้ไม่มีศีลจงช่วยให้ท่านมีศีลถ้าบิดามารดาเป็นผู้มีศีลแต่ไม่เคยทำสมาธิจงช่วยให้ท่านได้ทำสมาธิถ้าท่านมีสมาธิอยู่แล้วแต่ไม่มีปัญญาจงทำให้ท่านเกิดมีปัญญาขึ้นถ้าท่านมีปัญญาแต่ยังไม่พบกับนิพพานจงช่วยให้ท่านได้พบถ้าท่านปฏิบัติได้ดังนี้ก็แสดงว่าท่านได้ทดแทนพระคุณของบิดามารดาและข้าพเจ้าก็ได้ทดแทนพระคุณของบิดามารดาของข้าพเจ้าแล้วหลังจากจบการฝึกปฏิบัติครั้งนั้นซึ่งมีบิดามารดาของข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติอื่นอีก12คนมีทั้งที่ข้าพเจ้ารู้จักและไม่รู้จักมาเข้ารับการอบรมกระบวนการของเอหิปัสสิโกคือการเป่าร้องให้มาดูก็เริ่มต้นขึ้นมีการขอร้องให้เปิดการอบรมรุ่นใหม่เพื่อบิดามารดาเพื่อพี่ชายน้องชายเพื่อพี่สาวน้องสาวเพื่อสามีภรรยาและอื่นๆของผู้ที่เคยเข้าปฏิบัติแล้วการอบรมจึงเปิดเพิ่มขึ้นเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นจนทุกวันนี้การอบรมมีมากกว่า250ครั้งจนบัดนี้ข้าพเจ้าหยุดนับจำนวนครั้งแล้วการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติเปิดซ้ำแล้วซ้ำอีกกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมได้เกิดขึ้นแล้วในดินแดนที่ธรรมะได้เคยอุบัติขึ้นแต่ครั้งพุทธกาลเมื่อข้าพเจ้าอยู่ในประเทศอินเดียได้ประมาณปีครึ่งขณะที่ข้าพเจ้าจัดการอบรมหลักสูตรปฏิบัติธรรมที่พุทธคยาเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นข้าพเจ้าได้รับโทรเลขจากประเทศพม่าแจ้งข่าวการมรณกรรมของท่านอาจารย์ของข้าพเจ้าข่าวนี้เป็นข่าวที่ทำให้ข้าพเจ้าสะเทือนใจเป็นที่สุดแต่ธรรมะที่ท่านสอนไว้มีอำนาจแรงกล้าข้าพเจ้าจึงได้ดำเนินการอบรมต่อไปจนจบแล้วก็เข้าปฏิบัติเดี่ยวด้วยตนเองจากนั้นก็มาคิดว่าข้าพเจ้าจะทดแทนพระคุณของท่านอาจารย์ผู้มีพระคุณอย่างยิ่งของข้าพเจ้าผู้นี้ได้อย่างไรข้าพเจ้าได้ทดแทนพระคุณบิดาและมารดาของข้าพเจ้าไปแล้วแต่จะทดแทนพระคุณของท่านอาจารย์ผู้เป็นเสมือนบิดาแห่งธรรมะของข้าพเจ้าได้อย่างไรหนอท่านเป็นผู้ที่ให้ชีวิตใหม่แก่ข้าพเจ้าท่านเป็นผู้ที่ทำให้ข้าพเจ้าได้เกิดใหม่อย่างแท้จริงมนุษย์ทุกคนมีการเกิดสองครั้งครั้งแรกเหมือนกับการเกิดเป็นไข่และครั้งที่สองเมื่อเปลือกของไข่แตกออกซึ่งเป็นการเกิดที่แท้จริงเมื่อแรกเกิดจากครรภ์มารดานั้นเราทุกคนล้วนถูกห่อหุ้มด้วยอวิชชาการเกิดครั้งที่สองคือเมื่อเปลือกแห่งอวิชชาแตกออกและนี่คือการเกิดมาอย่างแท้จริงท่านอาจารย์เป็นผู้ให้กำเนิดที่แท้จริงแก่ข้าพเจ้าโคเอ็นค่าคนใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาเพราะท่านโคเอ็นค่าคนใหม่ผู้ซึ่งสามารถที่จะเฝ้าดูสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นภายในกายของตนได้พบกับสัจธรรมภายในกายชีวิตที่แล้วมามีแต่ความหลงมีแต่สิ่งลวงตามีแต่ความคิดคำนึงมีแต่อุปาทานมีแต่ความเชื่อนั่นเชื่อนี่ซึ่งไม่ได้นำข้าพเจ้าไปสู่ที่ใดเลยแต่ชีวิตใหม่ของข้าพเจ้าเต็มไปด้วยประโยชน์ข้าพเจ้าจะทดแทนพระคุณของบิดาแห่งธรรมะของข้าพเจ้าผู้นี้ได้โดยวิธีใดสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าระลึกได้คือท่านมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าอยู่อย่างหนึ่งท่านมักปรารภอยู่เสมอว่าประเทศพม่าเป็นหนี้ธรรมะต่อประเทศอินเดียจำเป็นที่จะต้องทดแทนคุณนี้กับประเทศอินเดียธรรมะอันล้ำค่านี้จะต้องกลับคืนสู่ประเทศอินเดีย ตามคำทำนายที่เล่าสืบต่อกันมาถึง22ศตวรรษกล่าวคือเมื่อครั้งที่พิธีปฏิบัตินี้ถูกนำไปเผยแพร่ในประเทศพม่าได้มีคำทำนายว่า 2,500 ปีต่อจากพุทธกาลการปฏิบัติธรรมวิธีนี้จะสูญหายไปจากประเทศแดนกำเนิดของพุทธศาสนาและในที่อื่นๆแต่ในประเทศพม่าจะยังคงมีการรักษาไว้ในรูปแบบอันบริสุทธิ์อย่างแท้จริงด้วยการถ่ายทอดต่อๆกันมาและหลังจากถึงพุทธกาลไปแล้ววิธีการปฏิบัติธรรมนี้จะถูกนำกลับไปเผยแพร่ยังประเทศอินเดียและจากนั้นธรรมะจะแผ่ขยายไปทั่วโลกเพื่อช่วยเราประชาชาติทั้งหลายท่านอาจารย์ของข้าพเจ้าเชื่อในคำทำนายนี้มากและท่านมีความประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะให้วิธีการปฏิบัตินี้ได้กลับคืนไปสู่ประเทศอินเดียแล้วแพร่ขยายไปทั่วโลกดังนั้นข้าพเจ้าจึงตัดสินใจที่จะอุทิศชีวิตที่เหลืออยู่นับจากนี้ไปให้แก่ธรรมะให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยการจะทำหน้าที่เผยแพร่ธรรมะให้กับบุคคลอื่นๆด้วยความรักและด้วยความเมตตาเท่าที่ข้าพเจ้าจะสามารถทำได้และในการตัดสินใจครั้งนั้นข้าพเจ้าก็ยังคงปฏิบัติอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ข้าพเจ้าโชคดีที่สมาชิกในครอบครัวให้ความร่วมใจและช่วยเหลือมิฉะนั้นแล้วคงจะเป็นเรื่องลำบากอย่างยิ่งสำหรับผู้ครองเรือนในขณะที่ข้าพเจ้าตัดสินใจนั้นคำถามก็ได้ผุดขึ้นมาในใจว่าบางทีคำทำนายอาจจะเป็นความเชื่อลมๆแรงๆตามแบบลัทธิอื่นๆคำทำนายที่ว่าธรรมะจะได้กลับคืนสู่ประเทศอินเดียอีกและเผยแพร่ไปทั่วโลกเหตุใดจึงต้องเป็น 2,500 ปีหลังพุทธกาลทำไมจึงไม่เกิดก่อนหน้านี้หรือหลังจากนี้ข้อสงสัยและคำถามเหล่านี้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าบ่อยๆแต่ในที่สุดแล้วความจริงในคำทำนายนั้นก็ค่อยๆปรากฏแจ้งชัดขึ้นและแจ้งชัดขึ้นในระยะแรกที่ข้าพเจ้าเดินทางมาถึงประเทศอินเดียข้าพเจ้าสามารถเขียนรายชื่อของผู้คนที่รู้จักข้าพเจ้าและที่ข้าพเจ้ารู้จักพวกเขาได้ไม่ถึง100คนในขณะที่อินเดียเป็นประเทศใหญ่มีประชากรจำนวนมากมายมีคนจำนวนไม่ถึง100ที่รู้จักข้าพเจ้าและเมื่อข้าพเจ้าเริ่มต้นอบรมการปฏิบัติผู้เข้ารับการอบรมก็พากันมาจากที่ต่างๆรวมทั้งคนในศาสนาลัทธิอื่นๆซึ่งไม่ใช่เฉพาะแต่สมาชิกธรรมดาสามัญของลัทธิศาสนาอื่นๆเท่านั้นแม้แต่หัวหน้ากลุ่มของลัทธินั้นๆก็มาร่วมปฏิบัติด้วยจนบัดนี้มีทั้งชีและพระในคริสตศาสนาประมาณ 600-700 คนพระและชีในศาสนาเชน 400-500 รูปมีพระในพุทธศาสนาจำนวนมากมายและมีฮินดูสัญญาสีหรือนักบวชในศาสนาฮินดูที่บำเพ็ญพรตหลังจากผ่านชีวิตการคลองเรือนมาแล้วได้เข้าร่วมปฏิบัติด้วยหลักสูตรการอบรมเคยจัดในสุราของมุสลิมในโบสถ์ของศาสนาคริสต์ในวิหารของชาวพุทธในวัดของชาวฮินดูและวัดของศาสนาเชนมีผู้เข้าปฏิบัติจำนวนมากมายผู้คนเหล่านี้มาได้อย่างไรผู้คนเหล่านี้ไม่รู้จักข้าพเจ้าและข้าพเจ้าเองก็ไม่รู้จักพวกเขาคนที่มาปฏิบัติไม่ใช่เป็นแต่เฉพาะชาวอินเดียเท่านั้นแต่มาจากประเทศต่างๆทั่วโลกคนนับจำนวนหลายพันคนมาจาก80กว่าประเทศเขามาที่นี่ไม่ใช่มาเพราะความบังเอิญแต่มีเหตุปัจจัยในการมานี้อยู่เบื้องหลังด้วยและเหตุผลก็จะค่อยๆเด่นชัดขึ้นมาเมื่อมาเข้าฝึกอบรมทุกๆคนล้วนมาจากที่ต่างๆกันต่างคนต่างแปลกหน้ากันแต่หลังจากฝึกได้สองสามวันก็จะเริ่มรู้สึกมีความมักคุ้นเสมือนว่าเคยรู้จักกันมาก่อนถูกแล้วมีความรู้สึกคุ้นเคยเกิดขึ้นอาจเป็นได้ว่าในอดีตชาติคนเหล่านี้อาจได้เคยปฏิบัติธรรมร่วมกันมาก่อนเขาอาจจะได้เคยเดินบนเส้นทางธรรมะด้วยกันมาแล้วความคุ้นเคยจึงเกิดขึ้นข้าพเจ้าเห็นได้ชัดถึงบุคคลสองประเภทที่เข้ามารับการฝึกอบรมการปฏิบัติประเภทแรกเป็นบุคคลที่อาจเคยสร้างบุญบารมีมาก่อนได้เคยช่วยธรรมะช่วยผู้ประพฤติธรรมในทางใดทางหนึ่งผลของกรรมดีเหล่านั้นได้นำให้ได้เข้ามาสู่กระแสธรรมกระแสของธรรมะที่บริสุทธิ์อันจะสามารถนำเขาเหล่านั้นให้เข้าสู่หนทางแห่งความหลุดพ้นได้ไม่ช้าก็เร็วกรรมดีนั้นก็จะให้ผลคนเหล่านั้นมาเพื่อรับเมล็ดพันธุ์แห่งธรรมะไปส่วนคนอีกประเภทหนึ่งที่มาที่นี่นั้นเราจะเห็นได้ชัดว่า บุคคลประเภทนี้ได้รับผลของธรรมะมาแล้วจากอดีตชาติและบัดนี้ถึงวาระที่เขาจะพัฒนาตัวเองเขามาเพื่อจะพัฒนาธรรมะซึ่งไม่จำเพาะแต่จะทำให้ตนเองหลุดพ้นเท่านั้นแต่เพื่อช่วยผู้อื่นด้วยไม่ว่าท่านจะเป็นบุคคลประเภทใดจะเป็นประเภทที่มาเพื่อรับเชื้อของธรรมะหรือประเภทที่เชื้อของธรรมะได้เจริญงอกงามอยู่ในจิตใจแล้วและมาที่นี่เพื่อพัฒนาธรรมะให้เจริญยิ่งขึ้นก็ตามสิ่งมีค่ายิ่งที่ท่านได้รับขณะนี้ไม่ใช่สิ่งที่ท่านจะเอาไปทิ้งขว้างดุจก้อนหินก้อนกรวดที่ไร้ค่าจงพยายามเก็บและบำรุงรักษาให้ธรรมะนี้เจริญงอกงามพัฒนาธรรมะให้งอกงามไม่เพียงแต่เพื่อความดีงามของตัวท่านเพื่อประโยชน์ของตัวท่านหรือเพื่อความหลุดพ้นของตัวท่านเองแต่เพื่อความดีงามของคนทั้งปวงเพื่อประโยชน์ของคนทั้งปวงเพื่อความหลุดพ้นของคนทั้งปวงทุกแห่งหนในโลกนี้ล้วนมีแต่ความทุกข์ประชาชาโลกล้วนมีความยุ่งยากทรมานเพราะเหตุนั้นเหตุนี้ถ้าชาวโลกได้ฝึกปฏิบัติธรรมอันวิเศษนี้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนศาสนาขอเพียงแต่ให้เขารู้และเข้าใจวิธีการปฏิบัติและได้ปฏิบัติเสมอเมื่อได้ปฏิบัติธรรมอันบริสุทธิ์นี้เขาก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์เพื่อประโยชน์ของหมู่ชนทั้งหลายที่อยู่ในกองทุกข์ขอให้ท่านจงตั้งตนอยู่ในธรรมดำรงตนอยู่ในธรรมเพื่อความหลุดพ้นของท่านและเพื่อช่วยผู้อื่นให้หลุดพ้นจากความทุกข์ขอให้ผู้มีความทุกข์ทั้งหลายจงได้รับรสแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์นี้ได้รู้จักวิธีการปฏิบัติอันบริสุทธิ์นี้ขอให้ชาวโลกผู้อยู่ในความทุกข์จงได้พบกับความสงบอันแท้จริงความสงบอันเกิดจากการหลุดพ้นได้พบกับความหลุดพ้นที่แท้จริงขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงพบกับความสุขความสุขอันเกิดจากการหลุดพ้นโดยทั่วหน้ากัน Sir.